Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. I nie przestanę.